To jest Avalon Logov, muzyka z filmu Avalon, japońskiego filmu kręconego w Polsce, między innymi we Wrocławiu. I tu mogę przypomnieć, że polskie trepy zgodziły się pożyczyć sprzęt za darmo. Brawo, trepy polskie, w końcu coś zrobiliście dobrze. A wysłuchacie lewatywy mózgu z Krawcem. Martina nie ma. Martin kontra szatan. Właśnie. Ciekawe, co tam się dzieje u Martina teraz. Nic się nie odzywa, nie pisze, nie dzwoni. W ogóle Hugo ponoć wrócił. Tak więc jeden Marcin pojechał, drugi Marcin wrócił. Liczba Marcinów się więc zgadza. A dzisiaj mówimy o tym... Znaczy, praktycznie... Wróć. Staramy się mówić o tym, o archetypach, o postaciach. Kto się kim czuje? Czy są wśród nas na przykład jacyś wojownicy? Czy są magowie? Może wyczarowujesz dla ludzi jakieś fajne rzeczy, których oni sami nie są sobie w stanie stworzyć? I dla nich to pozostaje magią. Na przykład ołówek. Ołówek, który strasznie ciężko jest zrobić. Nikt sobie nie zrobi sam ołówka albo komputera. Więc musi to robić jakiś czarodziej. A może jesteś kapłanem? Właśnie, zaraz pogadam z Mapetem, czy... Kapłan, czy kapłana można, takiego na przykład katolickiego kapłana, czy można uznać za współczesnego szamana? A czy z kolei szamana można uznać za psychologa? A może są wśród nas jakieś łotrzyki? Albo na przykład bardowie? A może kupcy? Mam wrażenie, że sporo kupców tu może być. A jak to wygląda z waszymi cechami? Czy jesteście odważni? Czy na przykład silni? Czy mądrzy, inteligentni? Właśnie, mądrość i inteligencja. Te dwie cechy w grach RPG zawsze występują osobno. No, nie zawsze, ale często. Ja się zgadzam z takim podziałem, ponieważ mądrość i inteligencja są to dwie różne sprawy dla mnie. Mądrość, czyli można powiedzieć wiedza zebrana, wiedza, no czysta wiedza, informacje, które posiadamy, a inteligencja to z kolei umiejętność używania tej mądrości, tej wiedzy. Jest jeszcze percepcja, charyzma, szczęście. No, jeśli ktoś nie ma, ma wszystkie cechy bardzo niskie, słabe, tak jak ja na przykład, to ma zazwyczaj wysokie szczęście i to się oczywiście zgadza. Wielokrotnie miałem takie sytuacje, że prawie ginąłem, na przykład spadało jakieś rusztowanie tam, gdzie sekundę temu byłem. No, tego typu sytuacje, nie wiem. Wydaje mi się, że musi tu działać szczęście. A wasze doświadczenie? No, też możecie o swoich, może o swoim doświadczeniu powiedzieć, który macie level na przykład, albo o tej woli, czy o karmie, czy wierzycie w karmę. No, a ja powoli będę się tu łączył z Mapetem. Mapet, przypominam, prowadzi ze mną czasami audycje. Ma w kontestacji zarówno swoich fanów, jak i takich, którym mniej podoba się sposób tokowania Mapeta, jego sposób mówienia i tutaj nie przekonuje wszystkich, ale jak każda gwiazda ma swoich oczywiście fanów i przeciwników. O, ciekawa sprawa. Widzę, że Claude jest online. Claude jest online, ciekawe. A z tego, co wiem, to Claude właśnie się albo szykuje, albo już jest w podróży do Polski. Teorii chaosu nie będzie teraz, niestety. Ale niewykluczone, że my z Mapetem się pojawimy jutro, w piątek. Zamiast teorii chaosu i też sobie porozmawiamy. Będzie lewatywa chaosu znowu. Tak, zgadza się, Mapecie? Zgadza się, absolutnie się zgadzam. No, to doskonale. Tymczasem na czacie pojawiają się komiksy z Kapitanem Polską. Bardzo mi się to podoba. Kapitan Polska jest biało-czerwony, oczywiście ma tarczę z orłem, wąsy takie wielkie, sumiaste i szabelkę. Unia Europejska to jest taki bohater na wzór Cyklopsa z X-Menów. Ma gwiazdki na czole. Doskonałe, doskonałe. Mapecie, co byś mógł powiedzieć na przykład o kapłanach, o psychologach i szamanach? Czy to jakoś się wiąże ze sobą, twoim zdaniem, czy nie? Myślę, że się wiąże i to bardzo. Tak naprawdę mówimy o tym samym. Też tak myślę. Tylko jest różny jakby styl działania, różne podejście, różna technika, ale psycholog, kapłan... Ja myślę, że krawiec jest bardzo prosta definicja tego wszystkiego. Są różne nazwy, ale definicja jest banalna. Polega tylko na tym, że nie wiem, kapłan, kto, jakkolwiek to nazwiesz, człowiek, który grani o tak zwanym wyższym poziomie, na wyższym etapie rozwoju duchowego, intelektualnego, cokolwiek, jest człowiekiem, który się po prostu nie okłamuje. I to jest, na tym polega cała zabawa, że w pewnym momencie już przestajesz dealować kłamstwa ze sobą i to jest ten moment. Tak naprawdę wszystkie te wielkie, fundamentalne pytania są tak naprawdę o tym, co zrobić, żeby dojść do tego momentu, żeby sobie nie tworzyć, nie wymyślać na przykład iluzji. I nie próbować sobie, nie wiem, no kurde, obciąć nóg starzy, pasować do jakiejś nowej teologii, którą ktoś znowu wymyślił a że miał dużo pieniędzy, to stać go było na zatrudnienie dużej ilości facetów z pistoletami, żeby cię postawili pod ścianą, stary, wiesz, to wiesz, że cię odstrzelą twoją durną epetynę. Albo stary, wiesz, albo do piachu. A może kapłani, szamani, psychologowie to są po prostu dobrzy obserwatorzy, którzy potrafią obserwować nas. Ja widzę, ja tak patrzę się na przykład Kozira, mojego kolegi, który też tu się pojawiał raz, przynajmniej na pewno był i będzie, który on jest właśnie psychologiem i ja widzę, że to jest znakomity obserwator. Po prostu każde słowo praktycznie wypowiedziane przeze mnie, zachowanie, on potrafi przeanalizować. On tego nie uzewnętrznia, ale no widzę, że po prostu wyciąga wnioski. Myślę, że psychologowie są znakomitymi obserwatorami. Ja na przykład będę bardzo tak o Indianach i Indianie mają takie powiedzonko, że wystarczy zrobić z jakimś parę kroków, żeby wiedzieć o nim wszystko. I to prawda, się zgadzam. Tylko, że jeszcze trzeba... Wiesz co, ale to jest prawie na prostej zasadzie dla mnie, że bycie spostrzegawczym polega na tym, że zauważasz rzeczy w sobie. Jeżeli umiesz zauważać rzeczy w sobie, swoje zachowanie, te detale w swoim zachowaniu, to umiesz zauważać je wszędzie. To jest tylko kwestia skali. Jeżeli umiesz robić to na początku, w pierwszym miejscu, a pierwsze miejsce jest zawsze własne życie i wszystkie rzeczy dookoła siebie samego, jakkolwiek egoistycznie by to nie zabrzmiało. Jeżeli umiesz obserwować siebie na tym etapie, to naturalną rzeczą jest to, że potrafisz doskonale odbierać te impulsy i być takim bardzo uważnym obserwatorem, jakby przykładając do innych. Bo jeżeli nie potrafisz stary siebie sam obserwować, no to nie potrafisz od nikogo. To myślę, że jest taka zasada, że to jest bardzo mocno z sobą związane. I że tak naprawdę cała ta obserwacja, wszystko to, o czym mówisz, służy tylko temu, żeby po prostu nie zamotać się w jakąkolwiek iluzję, żeby zdawać sobie sprawę z tego, co jest naszym życiem, a co jest tak naprawdę iluzją, która zupełnie jest gównowarta, jak nie służy do niczego. Poza tym, nie, może poza służeniem komuś do tego, że miał bardziej wygodne życie, a my żebyśmy na niego pracowali. Bo tak naprawdę do tego się sprowadza często większość iluzji. No, tutaj na czacie padają ciekawe stwierdzenia. Na przykład Joanna Senyszyn pisze: słuchanie kontestacji plus 5 do inteligencji. Tusk, nekromanta. Korwin-Mikke jest magiem bojowym z kolei. No, słuchajcie, tak sobie żartujemy, ale może coś w tych skojarzeniach, jakby głębiej poszperać, może będzie. A ja mam wrażenie, że zazwyczaj ludzie są lepszymi obserwatorami samych siebie, przepraszam, innych niż samych siebie. Doskonale idzie nam obserwowanie innych, a samych siebie nie za bardzo. Myślę, że jest to krawiec, ale jest to tak naprawdę, to zobacz, jak masz kogoś, znasz na pewno takich ludzi, każdy zna, każdy taki był, albo czasami taki jest, że wydaje nam się, że wiemy, że świetnie kogoś, że w ogóle świetnie obserwujemy, że świetnie rozumiemy świat dookoła. Wiem, stary, jeżeli sam siebie nie rozumiesz tego, co ty w tej sytuacji robisz i jak jest twoja rola, skąd ty tu przyszedłeś, dlaczego tu jesteś, gdzie pójdziesz, jakie ta sytuacja stwarza alternatywy przed tobą, to jakby jakakolwiek kwestia tego, że obserwowanie kogokolwiek nie ma żadnego znaczenia, a tak naprawdę nie ma żadnego sensu. Bo to nic ci nie da. Jeżeli nie potrafisz nic zrobić z własnym, tak powiem, setupem, z własnym dobrodziejstwem inwentarza, z własnym życiem, to tak naprawdę obserwowanie... Możesz być uważnym obserwatorem, ale to będzie, tak jak powiedzieć, różnica między byciem inteligentnym a... jak to było? Inteligentny i mądry? A mądrość i inteligencja, ale też wyodrębniłem taką cechę jak percepcja. Moim zdaniem można spokojnie wyodrębnić taką cechę jak percepcja i to ma właśnie największe znaczenie w przypadku tych obserwacji. A... No wiem, czy to cecha krawiec. Tak spójrz na budowę ludzkiego organizmu. Cały ludzki organizm, i to nie jest dowcip, cały ludzki organizm tak naprawdę jest jednym wielkim sensorem, który jest zbudowany tylko po to, żeby odbierał impulsy ze świata zewnętrznego. Dlatego każde miejsce pod skórą jest unerwione. Jest po prostu jak gigantyczna, jak wielki, gigantyczny sensor. Także to dosyć, że tak powiem po angielsku, obvious. Można też powiedzieć, że jesteśmy interfejsem, naszego życia. Dzwonił jakiś słuchacz Sebastian, ale Sebastian momentalnie się rozłączył. Spróbuję dodać do konferencji Sebastiana. Nie bardzo mi to idzie chyba. Sebastianie, zadzwoń jeszcze raz. I tym razem nie przez sekundę, przez pół sekundy, tylko dzwoń. Dobra, a może coś o karmie powiemy? O karmie. Wierzysz w karmę? Wierzę. I to wierzysz, powiem ci, że widuję, że jestem o tym święcie przekonany. Działa bardzo, nie trzeba wcale czekać do kolejnego życia. Działa dosłownie tego samego dnia. Też tak myślę, że karma wcale nie oznacza tego, że nasze obecne życie jest jakimś tam nawiązaniem, czy odbiciem, czy konsekwencją naszego poprzedniego wcielenia. Znaczy, wiesz, ja jako chrześcijanin mam z tym problem, nie? Z tą całą... podświadomie czuję, że coś takiego istnieje. Rozumiem. Staram się do tego podchodzić tak, że sobie na siłę czasami może tłumaczę, interpretuję Biblię tak, aby dojść do tego, że to jest możliwe właśnie. Watykanologię. On z jakiś bardzo... Nie watykanologię. Proszę ja ciebie, nie obrażaj mnie tu, bo cię spalę na stosie zaraz, jak dajesz, dobry dajesz. Katolik. Krawiec, plus 10 do zastanowienia. No, doskonale, bardzo dobrze. O to właśnie mi chodzi, żeby było plus 10 do zastanowienia. I to wszystko, to już jak to się uda osiągnąć, to jest znakomicie. No, Sebastian nie dzwoni, rozmawiamy o karmie, dzwoni, dobra, dołączamy Sebastiana do konferencji, witaj Sebastianie. Cześć. Słuchajcie, tak pierwszy raz tutaj do was zawitałem, czemu dopiero teraz dzwonię? Tak się przysłuchuję tym waszym audycjom od jakiegoś czasu i naprawdę bardzo fajna, świetna sprawa, tym bardziej, że jest w tym dużo jakiejś prawdy, można powiedzieć, i prawdy, której nie możemy gdzieś w mediach, mass mediach usłyszeć. Ale wróćmy do tematu rozmowy. Rozmawialiście na temat psychologów, szamanów i duchownych. I teraz padło pytanie, czy jest jakaś różnica między nimi. Oczywiście, że jest. Przecież psycholog ma za zadanie wyciągnąć się z tego dołka psychicznego, a duchowny ma za zadanie wpędzić się w jakąś ślepą uliczkę i tak naprawdę przyciągnąć na swoją stronę wiary. Więc taka jest, myślę, moim zdaniem podstawowa różnica. Nie wiem, jak wy to widzicie. Ale to wiesz co, ja może tak szybko powiem, że dla mnie to jest tylko zabawa, to już jest troszkę taka zabawa w znaczenie słów. Znaczy ja, wiesz, dla mnie to nie gra roli, bo nie jestem mocno sklejony z polską rzeczywistością, nie mieszkam tam od lat i dla mnie pojęcie duchownego, czyli po prostu kolesia z Bronxu, znaczy sobie żartuję, czyli generalnie kolesia na czarno z białym czymś pod... Jakby nie robi, to jest, wiesz... Znaczy, Mapecie, przepraszam. Jest jedną z wielu religii, ja znam więcej Hindu, jest na świecie jest więcej Hindusów, więcej buddystów, więcej wszystkiego. Także to jest... Nie sprowadzałbym tego, nie łapałbym się na czymś takim. Znaczy, Sebastian jakby chciał podkreślić zasadniczą tutaj różnicę, że psycholog tak. stara się jakby wyciągnąć się po prostu z jakiegoś dołka, dojść do problemów twoich, natomiast kapłan stara się ciebie przeciągnąć na swoją stronę, czy o to chodzi. Mi o cel. Cel, jak ma spotkanie z psychologiem czy z duchownym, bo wiadomo, że psycholog ma swój cel, a duchowny ma odmienny swój cel. Znaczy, może tak, może po prostu duchowny, jeżeli jest to jakakolwiek zunifikowana forma wyznaniowa, czyli jest to organizacja, to każdy przedstawiciel tej organizacji jest pracownikiem tej organizacji. Także jeżeli ten pracownik się nazywa duchownym, to tak naprawdę jest pracownikiem, nie wiem, jakiejś tam kolejnej międzynarodowej korporacji, która operuje w paru światach, ma, wiesz, filię w każdej dzielnicy i zajmuje się zarabianiem pieniędzy za tej korporacji. Także to nie jest, to nie ma nic wspólnego chyba z duchowością, przynajmniej taką duchowością, jakiej ja myślę. Także w tym momencie zgadzam się absolutnie z tobą. Tak, jeżeli ktoś pracuje dla jakiejkolwiek korporacji, która zajmuje się sprzedawaniem kitu i kasowaniem za to ostrej kasy i mówieniem, że jako jedyni mają prawdę, wyłączność na prawdę o ludzkim życiu, także to są generalnie frajerzy, tak to nazwijmy. Są frajerzy, którzy szukają łatwego zarobku i na tym to polega. Natomiast zostawmy. Szkoda naszego czasu na frajerów z Watykanu. Dziękuję. Znaczy, no to mapecie tutaj, bądź może ostrożny. No, to ci raczej zwolenników nie przysporzy chyba w kontestacji, ale no nieważne. W każdym razie dziękuję ci, Sebastianie, za dobre słowo. Fajnie, że podoba się komuś taki typ audycji, właśnie trochę inny niż to bywa. Dziękuję bardzo. Bo się konkluzja. To prawda, że no, dobrze było. Prawda, Krawczy, że dobrze było rozróżnić jakby ustawić granice, gdzie jest praca, gdzie tak naprawdę się sprzedaje jakiś pomysł po to, żeby nic nie robić i zarabiać, a gdzie tak naprawdę polega to na dealowaniu samego siebie ze światem, troszkę innych wartościach. Dziękuję ci, Sebastianie, za telefon i witamy Witolda. Cześć, Witoldzie. Cześć. Witam. Słyszysz nas? Ja sobie słucham i, no tak powiem, chciałem się nie zgodzić troszeczkę z tym, co przed chwilą było. Mów głośniej trochę. Okay. Sorry, może mam trochę cicho ten mikrofon. W każdym razie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tych duchownych, tak jak idziesz tam do psychologa, powiedzmy, i jak idziesz do tego duchownego, mając jakiś problem, kurczę, właśnie, mam tu echo, że tak powiem. Słychać. To w każdym bądź razie jest tak, że na przykład, no już nawet na przykładzie, powiedzmy, egzorcyzmów, jeżeli tam ktoś idzie do księdza i mówi mu, że ma jakieś problemy w życiu i obwinia za to, nie wiem, jakąś siłę nieczystą, to z tego co wiem przynajmniej, kierują go na przykład najpierw do psychologa, i starają się mu w jakiś sposób pomóc, jakby odwołując się do jego wartości religijnych, tak? Czyli niekoniecznie wmawiać mu, że on musi przejść na tą wiarę, tylko no, wydaje mi się, że też starają się pomóc. No, na pewno, nie wiem, nie miałem z tym do czynienia. Powiem wam o jednym przypadku, który to jest sprawa na bieżąco, która gdzieś tam mi się musnęła już jakby z tamtych ludzi. Poproszę cię, mapecie, tylko o krótko, bo już przekroczyliśmy godzinę, wiesz, i już trzeba by powoli. Rozumiem, przepraszam. Nie, no spoko, tylko tak streszczajmy się trochę. Chodzi o osobę, jakiś tam pan na części, że jest uzależniony od wszystkiego i chłopak chce z tego wyciągnąć, bla, bla. No i powiedzmy, idzie do tego księdza, tak? No i... Nie, to jakby to jest, nikt nie szedł do żadnego księdza. Wybrano się do psychologa i jakby do kółka terapeutycznego, czy jakoś tak. I tak naprawdę jakby cała zabawa z tą całą terapią, tak naprawdę to wszystko troszkę z zewnątrz dla mnie wygląda to tak, że jeden rodzaj uzależnienia próbuje się zastąpić drugim. To jest troszkę tak, że... mniejsze zło. Co proponujesz w takim razie? No? Proponuję zero pomocy dla tej osoby od nikogo? Ja myślę, że już wolałbym być zdominowany przez Kościół, niż być alkoholikiem albo uzależnionym od czegoś innego. Także, A to mówił Sebastian, który się pojawił niczym Zorro niespodziewanie, ponieważ nie udaje mi się rozłączyć Sebastiana. Niestety. Znaczy, słuchajcie, dla mnie jest to dosyć prosta rzecz, to jest taka limitacja, nie wiem, ograniczenie własnej natury, czyli jeżeli kiedykolwiek mam problem i coś z tym rozmawiam, próbuję mi sprzedać jakąś ideę, po prostu zamiast dać mi, że tak powiem, wędkę, którą sobie sam poradzę, będę sobie mógł sam rozwiązać swój własny problem, tylko próbuje mi sprzedać jakieś gotowe, istniejące rozwiązania, że jest to kicha, że jest to podpierdolka, po prostu mówiąc szczerze. No, że ktoś chce mnie wpakować po prostu w coś, jakby zupełnie jakiś chory, dziwny pomysł, czyli zastąpić jedno drugim. Myślę, że to jest ta różnica. Jeżeli ktoś ci proponuje, że nauczy ciebie, żebyś sam sobie z tym radził, żebyś już więcej do niego nie przychodził porady, tylko żeby może ktoś bardziej przyszedł do ciebie poradę, to jest dla mnie taki wyznacznik, taki najprostszy wyznacznik tego, czy to ma sens, czy nie. Czy rozmawiamy o działalności komercyjnej, która jest pod pierdołką i służy tylko zarabiania kasy i koszenia po prostu słabych ludzi, wyciągania tego, ile się da. Czy też jest to naprawdę formą jakiejkolwiek pomocy, nauczenia któregokolwiek z nas samodzielnego, niezależnego myślenia i podejmowania samemu decyzji za siebie, bo na tym polega cała zabawa. Myślę, że to jest cokolwiek, wiesz, czy robi to jakikolwiek duchowny, buddyjski, katolicki, czy jakikolwiek inny, czy robi to psycholog, tak by moim zdaniem ten podział działa doskonale. Jeżeli ktoś daje ci wędkę, dzięki której będziesz mógł łowić własne ryby, to wszystko jest okej, że naprawdę chce ci pomóc. Jeżeli natomiast ktoś chce ci uzależnić od swojej własnej pomocy, jakby wpakować w jakiś kolejny system wspomagania, że on tu będzie stary co tydzień i się z tobą spotykał w ogóle i tak dalej, do końca... No dobra, no wiesz, no może chce się przeciągnąć, może cię chce na swoją stronę przeciągnąć. Okej, Matpecie. Przejdźmy do konsensusu. Jeśli o mnie chodzi, to powiem tylko szybko tak, że jeśli chodzi o egzorcyzmy, to jestem sceptyczny raczej, ponieważ no, zauważyłem taką prawidłowość, że opętani są w 100% katolicy, najczęściej kobiety. Dziwna taka prawidłowość jest, ale jak najbardziej wierzę w boską moc. Jak najbardziej wierzę w boską moc. Boska moc się może objawiać na przykład tym, że ja uzyskałem taką pomoc jakiś czas temu. Jak ktoś jest ciekawy, jaka to była pomoc, to niech sobie na odwyk.com posłucha odcinka, w którym mówię na ten temat. To już jest dosyć stary odcinek i tam i wszystko stanie się jasne. Okej, mamy w tej chwili przekroczyliśmy czas audycji już dość mocno, więc ja myślę, że spokojnie... Rozpaczy. Zwolnią cię z radia. Tak, tak. Nie mogą, ja mam prawdziwą pracę. Jeszcze poza granicami PRL. Nie dostaniesz 10 000 miesięcznie, obędą ci premię. After party. Nie będzie żadnego after party. Myślę, że spokojnie dociągniemy do drugiej godziny, jako że audycja trwa już godzinę i 15 minut, więc może, co myślisz, Mapecie? Czy dotrwasz do 2 godzin? W sensie robię taki jak piłkarz najmniej na boisko, tak jedną nogę, drugą tak telepię rękami, także niby się rozgadam. Mogę, trenerze, mogę. Jedźmy dalej, trenerze. To świetnie. Sebastianie i Witoldzie, dziękuję wam za głos. Cześć. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo. Dobra. Prawcie. Jesteśmy znowu sami. Samodwaj, tak po staropolsku powiem, chyba niepoprawnie, ale jakoś tak było, samojeden, samotrzeć, to było chyba trzech, że jest nas tylko trzech, tak? Samotrzeć. Czy jakoś tak. No nieważne, nie jestem stary. Nie wiem. Może się kiedyś przygotuję i poprowadzę całą audycję po staropolsku. To by było dobre. Moim skromnym zdaniem. Hulajce. I wąsa byś podkręcił. Podkręcę ze wąsa, tak jest. Będzie sarmacka audycja po staropolsku. I szablę pamiętaj połóż na stole. Tak jest. Szabelką nie machamy za bardzo. No fajnie, Mapecie, no widzisz, są osoby, którym się jednak podobają te nasze audycje. Jakby to mógł ktoś powiedzieć z przeciwników, odjechane, pojechane, najerali się trawy i bełkoczą. Coś na stylu, nie? Ja się chyba tak nie za bardzo tym przejmuję, ale na przykład ja znam taką postać, jak sobie czasami rano idę do pracy, to w takim miejscu czasami spotykam zawsze bardzo charakterystyczną postać. To kobieta w wieku lat, nie wiem, ma chyba lat 60, myślę, że ma bliżej 70. Jest to czarna, pana jest czarna, także ciężko skłamać, ile ma lat, bo z reguły po tych panach 10 lat w to, 15 lat w to i tamto, jakby nie widać tego zupełnie. No i panna stoi, panna jest gdzieś z Afryki, bo to słychać po akcencie i tak dalej, i stoi tak na rogu i po prostu coś medytuje. I coś ciągle mówi, albo o Bogu, albo o jakichś demonach i tak dalej. Tak, a propos w ogóle tych wszystkich rzeczy. Ja polecam każdemu zainteresowanemu, którego interesuje w ogóle ten temat, polecam poszukanie informacji na temat substancji, która się produkuje w mózgu każdego człowieka, podczas kiedy śpimy, nazywa się DMT. Tak, słynne DMT. Słynne DMT. Kiedy umieramy, też się wytwarza w dużych ilościach. Kiedy kobiety mają poród, się wytwarza, kiedy z małymi dziećmi, w najbardziej sytuacjach życiowych, gdzie się rozwijamy, gdzie coś nas zmienia, gdzie przestępujemy kolejny etap swojego życia, produkuje się DMT w głowie, jest za to odpowiedzialny. Jest odpowiedzialny za wizję i tak dalej. Jest świetna książka z naukowca, który odkrył DMT. Zrobił nawet w ogóle dużą pracę naukową na ten temat. Jak się nazywa? Czekajcie, gdzieś tą książkę. Dr. X Strassman. Strassman, przez podwójne S. Strassman. Zrobił pracę naukową o tym, więc no, polecam. Nie będę, bo to dużo by mówić, jakby nie chcę się wbijać grami. Także polecam każdemu i myślę, że to jest poniekąd odpowiedzialny. To jest ta kobieta, która prawdopodobnie mózg produkuje gigantyczne ilości DMT. No, ona naprawdę widzi i słyszy więcej niż na przykład ja. I ona widzi to i czuje to, o czym mówi, bo jej mózg produkuje taką fazę, że po prostu pan jest naprawdę w innym wymiarze wtedy, kiedy ja omijam. Ja w ogóle sobie planuję, że pewnego dnia wezmę taki troszkę poważniejszy mikrofon pojemnościowy i przechodzę sobie po prostu stanę i sobie po prostu ponagrywam ją troszeczkę. No, to by było dobre. No. A co na przykład na temat tej audycji myśli założyciel Radia Kontestacja, Hugo? To jest bardzo dobre, bardzo słuszne. A, za cicho. Hugo, głośniej mów, coś cię nie słychać, jeszcze raz powiedz, Hugo. To jest bardzo dobre, bardzo słuszne, bardzo chwalebne i odruchowe jak najbardziej. No. Hugonowi też się podoba audycja, znakomicie. Aż pod ściek poczoł i po plecach. No, aż mi też. No właśnie, czym może być to DMT? Czy jest to jakaś substancja, która może być w pewnym sensie łącznikiem, nie wiem, z innymi wymiarami, która może coś sprawiać, że dzieje się coś w naszym pojęciu nadnaturalnego. Jak to rozumieć, to DMT, które się wytwarza w takich krytycznych momentach naszego życia? Właśnie śmierć, poród, narodziny. Pamiętaj, że każdej nocy, kiedy kładziesz się spać, kiedy masz sny, twój mózg każdej nocy produkuje DMT. Jeżeli ktoś rano cię obudzi, tak, znienacka, i zrobi ci testy krwi i tak dalej, takie konkretne, takie na przykład jakbyś, nie wiem, no kurde, takie bardzo poważne, no to stary, jesteś nielegalny, bo to jest oczywiście nielegalna substancja. Każdy z nas jest przez całą noc i czasami rano kompletnie nielegalny, ponieważ nasz mózg produkuje nielegalną substancję, jak się okazuje. Rządy zakazały, nie wolno używać. Tak, znaczy, tak. Jakby w niektórych miejscach można, a nie wszędzie. W Polsce jest nielegalne. Jesteśmy nielegalni. Nielegalni powinno się nas wszystkich pozamykać i powinni zostać tylko policjanci, księża i urzędnicy. A przypominam, że Tomasz Obara wyszedł już z ciupy. I następna ciekawostka. Kozir chce startować do Senatu z list wolnych konopi. Brawo! Gdybym mieszkał w Polsce, głosowałbym na Kozira i na wolne konopie. To był jedyny przypadek, kiedy poszedłem do głosowania. No, ja też. W Polsce, w Anglii, w Hiszpanii, we Francji jebać policję, zero tolerancji. Yo, man. Przepraszam, to mi się zły jingle mi się włączył. Chciałem puścić taką nastrojową muzyczkę, a taka muzyczka mi się włączyła. Aż mi się spodenki krawiec obsunęły do wysokości koła. No, mi też. Witaj, Błażeju. No, witam. Słychać mnie dobrze? Znakomicie. Witam, Błażeju. No więc tak... Wracając do tego poprzedniego tematu, chociaż widzę, że w tej audycji to już zdążyliście dziesiątki różnych zagadnień poruszyć, ale ten taki główny temat. Mm-hmm. Tak. Główny temat, bardzo fajnie tutaj nawiązaliście do takich postaci RPG-owych i tak sobie pomyślałem, że myślę, że życie ludzkie prawdziwe jest troszeczkę za bardzo skomplikowane, żeby przypisywać ludzi do jednych klas. Ja bym to nazwał takimi hybrydami. Nawet jest w Baldur's Gate można byłoby być dwuklasowcem. Tak jest. I myślę, że właśnie tak naprawdę przeważnie ludzie właśnie są takimi dwuklasowcami, albo może nawet wielo, bo... O, coś urwało. Halo? Bożeju, jesteś z nami? Halo, jestem. Jesteś. Coś przez chwilkę cię urwało, ale już cię słychać dobrze znowu. I kontynuuj. No więc ja na pewno nie spotkałem się w życiu z takimi osobami, żeby ktoś był na przykład takim typowym wojownikiem, czyli albo takim stereotypem mięśniaka, ale idioty. No chociaż tam ktoś tam może powiedzieć, że widać takich na co dzień, ale tak naprawdę osobiście nie poznałem takich ludzi, więc no nie mogę tutaj nic powiedzieć. I nie spotkałem też tutaj żadnych ludzi, którzy byliby na przykład takimi typowymi, no nie wiem, chyba magii. Dobrze pasuje do takiej osoby, czyli załóżmy inteligentny, herlawy, słabowity. Przeważnie widzę właśnie takie mieszanki takich ludzi, bo zdarzają się tacy, którzy na przykład, no na przykład mój kolega osobiście trenuje sztuki walki, jakieś tam turnieje sobie chodzi, a jednocześnie na przykład lubi się bawić czasami w pisanie wierszy. Także no, rozumiem, jest takim dużym, wygląda jak budka jak brytyjska budka telefoniczna, i tak siedzi w rogu, czyta tomik poezji, dziewczyny na niego lecą. Tak. To działa, to jest doskonały pomysł. Prawie, chłopaki, rzucam gitarę, zaczynam poezję. Ale ja natomiast znam na przykład takie osoby, o których można by powiedzieć, że są czystej maści wojownikami. Może to być na przykład mój kolega Alos z Bractwa Rycerskiego Blotunga, którego całe życie to praktycznie jest taka wojaczka. On ma w domu cały różne miecze, różne noże, topory, ma zbroje, bawi się właśnie w to całe odtwórstwo i też napierdziela się na ulicach cały czas, go ktoś zaczepia, bo no raczej tak no prowokuje trochę może swoim wyglądem, no wygląda, ma długą brodę, metal, prawda, tam dziary, wszystko i człowiek się cały czas praktycznie napierdziela, a to ma złamaną rękę, a to jest taki gość, który potrafi się z kilkoma osobami naraz bić, to i w ogóle go to jakoś tam nie przeraża. Wiking taki. Tak, to jest Bractwo Wikingów właśnie i o tym człowieku można powiedzieć, że jest wojownikiem po prostu. Naładowany tą energią, bierze pięciu, tak rozgarnia ramiona i one latają na 5 metrów wszyscy. No ale w ogóle koledzy z Bractwa Rycerskiego fajni byli. Oni właśnie mają coś, o czym wcześniej mówiłem, czyli odwaga. Ilu z was tak naprawdę jest odważnych i potrafi się wstawić... A potrafisz się wstawić za kimś, kogo... Widzisz, że jakieś dresy szarpią kogoś na ulicy, nie? Ściągają tam kurtkę czy coś. Nie wiem, i podejdziesz i będziesz tam interweniował? Tak, miałem taką... Ostatni raz miałem taki przypadek w mieście, ktoś się nazywa Manchester, mówi się Manchester, tutaj lokalnie. I to była dzielnica, która jak są newsy zawsze o takich najgorszych miejscach, gdzie granie w ogóle się nie wychodzi z domu, gdzie się w ogóle nie chodzi bez noża, albo w ogóle jak pracowałem przez chwilę w takiej dzielnicy, nazywa się Southport zrobiłem taki głupi, w ogóle nie pomyślałem, nie wiedziałem po prostu o tym i po prostu zaryzykowałem własne życie w bardzo głupi sposób, tylko się pytałem, czy kurwa, nie chcę, już nie szukałem jakiegoś dymu, no nie? Bo jak coś chcą ode mnie, to ja mogę, nie? Jak od mojego kolegi, to ja im chętnie też pomogę, nie? I zrobiło się tak, o, man, ciekawie. Okazało się, że jakby nic się nie stało, tak wszystko było okej. Także zdarza mi się to, ale nie jest to... No to dobrze, czyli masz w sobie tą odwagę. A czy ty Błażeju, mógłbyś powiedzieć na przykład... Co wy myślicie o tej... Bo ja tak wrócę, tak będę wracał nałogowo do... Bo to pierwszy tak naprawdę Platon opisał. To jest Republika, jest opis w Republice Platona i to są opisy tak naprawdę na zasadzie Republika, czyli tak jakby wszystko dookoła, czyli wszystko, czym jesteśmy, jakby każdy, nie wiem, różne rodzaje naszego zachowania i są różne archetypy, że niektórzy są wojownikami w tej Republice, niektórzy są myślicielami, inni są kimkolwiek. Tak, było u Platona coś takiego. Tak, pamiętam. I na końcu jest oczywiście jaskinia ciemna, w której następuje przemiana i cała zabawa polega na tym, że to jest tak naprawdę całe nasze życie, jest po prostu przemianą, że z wojownika, z którego nie wiem, przez jakiś moment jesteśmy, przechodzimy do kolejnego etapu, w którym jesteśmy kimś, że to tak naprawdę jest bardziej podróż, że ja się zgadzam z Jungiem z tym, że z podejściem Indian, że te archetypy to jest taki, nie wiem, po angielsku bottom line, czyli taka graniczna linia, czyli na przykład najbardziej ekstremalna sytuacja, która nam się wydarza w życiu, jeżeli nie wiem, lądujemy w czymś naprawdę bardzo ryzykownym, wtedy nam się włączają te archetypy. Jeżeli już, to one, bo to jest na bazie jakiejś perferalnej działa, że po prostu, że jest jakiś mechanizm mamy w sobie i ten mechanizm po prostu tak działa. Po prostu to wszystko. No, znaczy... W ogólnie, jeszcze moim zdaniem, sorry, cię przerwałem, można się zastanowić, skąd te archetypy się biorą, bo to jest pytanie, czy takie, że tak powiem, dwie szkoły mogą być. Jest szkoła no taka katolicka bardziej, bo katolicyzm mówi o tak zwanej predestynacji, czyli zostajesz kimś na początku i przez całe życie tym jesteś, albo też, no też w kontekście zbawienia, że rodzisz się i już od razu jesteś albo potępiony, albo zbawiony. Mhm. I jest druga szkoła, ale nie wiem skąd się bierze, można powiedzieć w sumie z tą karmą, że każde twoje czyny, każde twoje myśli właśnie kreują cię w przyszłości i wtedy można... Nie, kreują cię teraz, to jest ta różnica, że karma to nie jest, to jest doskonale, tłumaczysz na polski, jesteś dokładnie tym, co myślisz. Aha. Nie tylko o sobie, jesteś tym, co myślisz o świecie, jesteś właściwie myślą, to jest takie bardziej zen właściwie. Głębokie, po prostu jesteś myślą, jesteś dokładnie myślą, która jest w twojej głowie. Tak jest twój świat dookoła, czyli jeżeli wydaje ci się, że jesteś wojownikiem, wielkim wikingiem i stary, po prostu rzucasz kolesi, po prostu pięciu kolesi na 5 metrów jednym ruchem ramion, to będzie się coś takiego, to ta przemiana się w tobie dokona po prostu. Tak, to znaczy, to chodzi o to, że takie sytuacje będą cię po prostu spotykały. Ja to widzę też na przykładzie tego kolegi, że to nie chodzi tylko o pewien... I moja teza jest taka. Skąd się wzięły te obserwacje? Skąd się bierze pomysł na archetypy? W moim życiu ja po prostu pomysł na archetypy miałem od dziecka. Po prostu widząc chociażby pierwsze dziewczyny, no nie? Jakby ta panna przypomina mi inną pannę. Rozumiem tego typu rzeczy. Po prostu zauważałem, od dziecka zaczynałem, jak myślę, każdy zauważa, że pewne rzeczy do siebie pasują. Może kompletnie na obu kompletnie przeciwstawnych krańcach, ale to są właśnie te same rzeczy, jakby widzimy takie sprawy. Także myślę, że to jest po prostu, jak się mówi, common sense, czyli taka zwykła logika, no, nie? Obserwacji. No. Trudno uciec, trudno jakby szukać, zastanawiać się, skąd się wzięły archetypy, tak naprawdę, bo zawsze je widzimy, całe otaczają nas archetypy, tak naprawdę. Tak. Sami jesteśmy w pewien sposób archetypem. To jakby, czyli szukanie, nie, dla mnie nie jest kwestią szukania, skąd się archetyp wziął, po prostu jest. Tylko teraz kwestia, jak jest to, u Junga przeczytałem, z tym się zgadzam i ja też miałem podobne podejście, że ja zauważyłem na przykładzie swojego własnego życia, że jest taka bottom line, że kiedy jest naprawdę bardzo ekstremalnie, bardzo łatwo się przełączam na pewne bardzo schematyczne zachowawcze działania, no, na przykład bardzo destrukcyjne czasami, no nie? I cała zabawa polega na tym, żeby wiedzieć, że dokładnie tak się zachowuje mój przełącznik w środku, żebym to ja kontrolował przełącznik, a nie przełącznik mnie, czyli to pies powinien machać ogonem, a nie ogon psem, tłumaczę. Zgadza się. Bożeju, czy mówiąc dalej językiem takim growo RPG-owym, zauważasz w naszym życiu coś takiego na wzór questów, mind questów, czyli takich jakby zadań, które się pojawiają przed nami, które sami sobie wytyczamy i mogą to być właśnie takie zadania mniejsze, poboczne i główny jakiś taki cel, można by to nazwać celem życiowym, coś takiego. I czy nie widzisz jakiejś interakcji między tymi, w cudzysłowie, questami? Coś twoim zdaniem jest na rzeczy? Tak, generalnie jest w zasadzie, można powiedzieć, identyczne. Jakby tak nawet patrzeć, to wiadomo teraz skąd twórcy gier mogli wziąć pomysły na questy, inne sprawy, tylko można powiedzieć, że życie jest taką bardzo rozbudowaną grą, w której, ale zresztą to w każdej grze już teraz lepszej RPG jest takie zjawisko, że na przykład wykonując jeden quest możemy zrobić inny, a nie możemy zrobić drugiego. Zgadza się. W zupełności. Ta sprawa, że w większości tych takich questów albo mini questów sami sobie szukamy, a niekiedy nawet sami tworzymy, czyli nie jesteśmy tylko biorcami tych zadań, ale czasami samymi twórcami. Na przykład takim głównym naszym questem życiowym, taką, że tak powiem, fabułą, to jest właśnie nasze ustawione cele, ustalone jakieś pragnienia, marzenia. Zgadzam się z wolności. A tymczasem jest z nami panowie Mariusz. Przepraszam, że wam przerwę, ale... Absolutnie się zgadzam z gościem dzwoniącym. Absolutnie. Zapomniałem twojego imienia. Błażej. Jest z nami Błażej i jest z nami Mariusz. Jest z nami Tomasz. Mariusie, czy dopiero cię połączyłem, już się pytam, czy chcesz coś powiedzieć? No więc zacznę od tego, że ja zawsze gram paladynem. No widzisz, a czy ten paladyn jakiś ma odwzorowanie, czy jakoś się z nim identyfikujesz? No ja myślę, że bardzo, ja jakoś zawsze częściej bliżej mi do postaci tych rycerskich, no nie, nawet jak są wojownicy, to zawsze ci rycerzy, że no paladyn tak bardziej, bo prawda, trochę magii, trochę miecza, więcej miecza, ale jednak takie pośrodki, jakoś nigdy tak bardzo nie lubiłem takich czysto magów, a z kolei takich czysto wojowników, ale jakiś taki powiedzmy barbarian też mi nigdy nie odpowiadał, zawsze taki bardziej szlachetny w tą stronę, albo taki rycerz, albo właśnie już palady, no nie? Taki jako ten mocniejszy, a także tam walczący czarami. Jako ciekawostkę powiem, że na przykład jak czytałem sobie sagę wiedźmińską, to jest tam taka scena, motyw, kiedy jest ta cała drużyna Wiedźmina, no nie? Mhm. Tam Wiedźmin z tymi wszystkimi kumplami. I tam jest postać, która się nazywa Kahir Eap Kaleh. No, jakieś takie ma skomplikowane to nazwisko. No, taki pamiętam go. Nilfgaardczyk, który mówi, że nie jest Nilfgaardczykiem. Ja, jak to czytałem, zawsze taką wielką sympatię do niego czułem. I to dużo większą niż do Geralta. Naprawdę, w tym momencie Geralt już był taki belejaki. Dla mnie ja tego strasznie lubiłem. A na przykład w Piratach z Karaibów strasznie lubię postać Komodora Norringtona. A to nie wiem, który. W ogóle kojarzy, który to jest. Ja mogę tylko wam powiedzieć, że z autorem tej sagi, że autor tej sagi potrafi bardzo dobrze pić wódkę i ja tej sagi nigdy w życiu nie przeczytałem. I... O Wiedźminie? Tak. No i szabelką ale... lubi machać. No to coś ma w sobie takiego sarmackiego trochę jakby. Sapkowski. Tak powiem, jedna z moich byłych dziewczyn była wielką miłośniczką tej sagi i ja teraz nigdy się nie skusiłem na to, żeby przebnąć przez nawet jeden tom. Także ten, przepraszam, ja w ogóle nie w temacie będę. Natomiast no, z autora miałem okazję. Ten... W każdym razie kilka osób mi tak mówiło, że ja mam trochę takie podejście nie z tej epoki i takie bardziej coś w stylu takiego, jakby to powiedzieć, takiego szlachectwa, no nie? Mówię o zachowaniu, no nie? W sensie nie takie... jakby to powiedzieć, wojownicze, typu wiking, typu ktoś tam, tylko bardziej taki rycerz, taki z herbem, z tarczą, mieczem w pięknej zbroi. A czy jesteś katolikiem, tym Mariusie? Rycerskim. A czy katolikiem jesteś? Nie. A chrześcijaninem? Też nie. A satanistą? Kiedyś chciałem tak trochę zostać, a potem mi przeszło. No, a satanistą też nie. Ale widzę, że identyfikujesz się z takimi cechami jak honor, duma, to jakoś tam ci imponuje. Może powinniśmy częściej tak siebie przerównywać do jakichś postaci, szukać, co wewnątrz nas siedzi, taka autopsychologia, prawda? To może nam wiele powiedzieć o nas samych. Krawiec, ale ja wyczułam u ciebie bardzo mocny podtekst monopolu jednej teologii Watykanu z myślnologii. A dlaczego? Z myślnobibliologią. Dlaczego? Także ja odpowiem jako ciekawostkę, że ja na przykład, jak tam jeszcze przestałem uważać za katolika, tak chciałem, tam się niby nawet przez chwileczkę określałem, że staram się być tak jak ci pierwsi chrześcijanie, no nie, taki... To tam jest, niektórzy mówią, że ewangelicki, ale ja taki, że chciałem być taki jak ci pierwsi chrześcijanie, w sensie taki niereligijny, taki nie należący do żadnego tam, prawda, odłamu religijnego. Po prostu zwyczajnie człowiek, może po prostu chrześcijanie, dom z siebie, po prostu człowiek, niekoniecznie członek organizacji. Mapecie, czekaj chrześcijanie. Ale potem spotkałem dwie osoby, które się określały mianem tych pierwszych chrześcijan, w sensie, że starał się być tacy jak ci pierwsi chrześcijanie, z czego drugą był Martin. I mnie to zniechęciło bardzo. A właśnie z jakiego powodu? Otóż z powodu Biblii. Bo oni się strasznie mocno trzymali Biblii, a ja z kolei nie bardzo uważałem Biblię za coś takiego jako autorytet. Bo na to wiedziałem, że Biblię w obecnej formie złożono dopiero w III wieku i zrobili to ojcowie założyciele kościoła katolickiego. Więc trochę mi było głupio, bo oni po prostu czegoś ciąg odrzucili, a czegoś właśnie strzeli, jakby powiedzieć, w jedną i to potem wydali. No i wiesz, pierwsi chrześcijanie oni nie mieli takiej Biblii w obecnej formie, więc głupotą dla mnie jest uważać się za tego pierwszego chrześcijanina, a używać tej Biblii, która już, że tak powiem, jest dziełem dużo późniejszym. Więc stwierdziłem, że od biedy tak nawet myślałem, czy ateistą, czy nie, to tego, choć jestem deistą, bo to takie najwygodniejsze. Ja bym tak postulował jedną rzecz, taką w ogóle, taką mam tezę, to jest moja prywatna teza, bo to jest troszeczkę takie, nie wiem, przynajmniej u mnie, zapisywanie się do jakiegokolwiek systemu wierzącego to jest troszeczkę jak zapisywanie się do więzienia na własne życzenie. Znaczy, że co? Że teraz po prostu się samo określać w sensie kim? Jakby samo określać z teologią? Znaczy, co? Nie mogę być prostu zwyczajnie dobrym, dumnym z siebie człowiekiem, który jest po prostu człowiekiem i odczuwa... teologia, bo wiesz, i odczuwa wszystkie... Tak, ale... Wszystkie ale emocjonalne wiesz, masz, aspekty wiesz, i duchowe masz, aspekty bycia człowiekiem. To gości, którzy traktują to nieco mniej poważnie, ale również je do takich tych przywiązują, na przykład chociażby, nie wiem, dżedaiści, pastafarianie, kto tam, starosłowiańszczyzna też. Nie wrzucajmy może tego wszystkiego do jednego worka. Pastafarian, znawców potwora spaghetti. Więcej rasta niż katolików, także z takich prawdziwych rast. Także... Także wiem, o co wam chodzi, ale to jest, kiedyś miałem świetną historię, po prostu deptałem się z kolesiem jednym z, ja nie będę opowiadał jakby jego teologii, bo Graniczek ma swoją własną teologię, z jakiegoś kościoła anglikańskiego i tak dalej, gdzieś tam ulicy, coś tam, i po prostu mi zająłem, odpowiedział mu, kościoła, do którego ja należę, na tej ziemi nie ma, po prostu mi się to podobało, po prostu było to piękne, jakby, ustawienie jakby stary, jeżeli chcesz, masz swoje pudełko, jesteś szczęśliwy, zostań w swoim pudełku i nie proponuj innym ludziom zamykania się w pudełkach. Dobra, dzięki wam panowie, dzięki Błażeju, dzięki Mariusie, bo dzwoni następny słuchacz, odbiorę go, trzymajcie się. No. Halo? Witaj, Kiss Blader. Halo, cześć chłopaki. Cześć chłopaki. Witam, Kiss Bladerze. Słuchajcie, ale a propos religii, moim zdaniem to jest tak, że główną funkcją religii jest odpowiedzieć na pytania, które są bez odpowiedzi aktualnie, nie? Znaczy, kiedyś się pioruny tłumaczyli gniewem boskim, i to było wszystko jasne w tym momencie, bo nie wiadomo, skąd się to bierze, a właśnie aktualne ciągle w tej chwili pytanie to jest właśnie, co jest po śmierci, no człowiek jakoś... Nie zachęcam się godzi z tym, że jest po prostu później pustka i koniec. Albo na pewno. Po prostu człowiek nie jest w stanie się pogodzić z informacją na ten temat, że nie ma żadnej informacji, że nie wie. Religia na pewno jest jakimś tam uporządkowaniem naszych tych właśnie, naszego światopoglądu, też wydaje mi się, naszego spojrzenia na życie, pragnień i tak dalej, wszystkiego, co skupia się w tym, czym właściwie można by nazwać duszą, bo to nie chodzi o to, ani o naszą wiedzę, ani o inteligencję, tylko właśnie o te bardziej ulotne rzeczy, takie jak wyobrażenie właśnie tego, co po śmierci jest, o miłość, której też się nie da przecież tak do końca wytłumaczyć naukowo. No, można to zrobić, tylko że wtedy to przestaje, traci to sens. Ale jest jeszcze jeden wymiar, bo to jest oprócz tego, że coś się stanie ze mną po śmierci, to jest jeszcze kwestia tych ludzi, którzy po prostu nas opuścili w międzyczasie, nie? To, że też taka wizja tego, że oni nagle po prostu przestali istnieć, to jest też jakaś dosyć przerażająca. Lepiej jest myśleć, że tam gdzieś są w lepszym miejscu, tam na przykład jest coraz lepiej, nie? Zgadza się. Znaczy ja troszkę inaczej, myślę, że to jest ostatnie tabu tej cywilizacji, że był już seks, był takim tabu, że nagle ludzie, nagle się okazało, że wszyscy udają, że tak naprawdę ludzie się w ogóle się nie kopulują. To w ogóle to nie jest to nie ma przyjemności. Ale to jest zawsze wymysł chrześcijaństwa, bo w innych religiach tego nie ma, To było pierwsze tabu, to był jeden z tych chyba ostatnich, który został obalony w poprzednim stuleciu. Teraz zostało się ostatnie tabu do opalenia, i to jest tabu śmierci. To jest, jeżeli to się stanie, ludzie przestaną się bać i napędzać strachem tym, że jeżeli komuś nie zapłacą w tym świecie, to kiedy umrą, szlak ich trafi, jeszcze bardziej niż za życia. Jeżeli ten strach przestanie ich motywować do robienia głupich rzeczy i do, na przykład, nie wiem, do zmuszania kogokolwiek do robienia czegoś, czego nie chce robić. To jest wystarczającym argumentem za wszystkie. Ale to nie jest aby początek końca cywilizacji, nie? Bo cywilizacja Myślę, że to jest początek. Nie sądzę, żeby to był koniec. Myślę, że to jest genialny początek, jakby dobry start, bo ma pecie, trochę za bardzo wpadamy sobie w słowo. Więc właśnie to robię. Kiss Bladerze, mów. Mi się wydaje, że każda grupa ludzi potrzebuje jakiś wspólny mianownik, nie? No kiedyś było, że w zasadzie ostatnie 2000, no powiedzmy 1000 lat, to było właśnie chrześcijaństwo, które nas w zasadzie w Europie łączyło, a właśnie teraz ostatnie powiedzmy 100 lat to jest rozpad tej całej idei, nie? Także w pewnym momencie może się okazać, że po prostu więcej nas dzieli jak łączy, no i będzie problem. Okej, moja odpowiedź jest dosyć prosta. Jakby przyłożę jakby historię cywilizacji do historii swojego życia. Kiedy byłem młody, też odczuwałem potrzebę bycia w dużej grupie. Podejrzewam, jak wszyscy moi kumple dookoła i mieliśmy wspólne duże grupy, jak to dzieciaki. Sztama na dzielni. Z czasem dorastania te grupy robiły się coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze i jak się, kiedy w momencie, teraz jesteśmy już właściwie indywidualistami. Jak się okazuje, jesteśmy najbardziej wydajni i to najlepiej funkcjonuje, kiedy jesteśmy indywidualistami. Kołchozy nie działają. No, ostatnio doszliśmy do wniosku, że indywidualizm to jest coś, do czego zmierza cała nasza cywilizacja i też i wśród słuchaczy się takie głosy pojawiły, nie? Także myślę, że to jest doskonałe. Jeżeli obalimy tabu śmierci, takie niepotrzebne grupowanie ludzi, umarnowanie gigantycznych zasobów energii na dealowanie głupiego strachu, No nie, Mapecie, nie, no, no bez przesady. To, jeśli to tak długo trwa i cały czas jest obecne, to znaczy, że do czegoś to nam jest potrzebne. Nie mam pojęcia, jakby, ale myślę, że już czas, żeby powoli ten rozdział zamykać. Kto chce, niech zamyka, a kto nie chce, niech zamyka. Wiesz, żeby jakby tam, już słuchajcie, należy do ludzi, którym się przydarzyła śmierć komunista w dosyć młodym wieku, przydarzyła mi się dokładnie 3 razy w życiu. 3 razy w życiu, 2 razy w szpitalu, w ogóle już... Widziałeś tunel? Proszę? Tunel widziałeś? Tak, miałem wszystkie te... Widziałem sam siebie spod sufitu, widziałem całą ekipę, która mnie pompuje, żebym w ogóle wrócił do żywych i tak dalej. Mój dziadek też to miał. Także mam już troszeczkę inną percepcję, na przykład śmierci. I dla mnie na przykład, jak ktoś mi próbuje sprzedać kit w postaci książki, w którą inni na przykład wierzą i bardzo sobie ją szanują, bo nazywają Biblią, i jakby okej, okay, nie, jakby szanuję to, że to szanują. Jakby okej, okay, mam ich zupełnie, no dla mnie jest to po prostu śmieć. Z tej perspektywy, no nie, ponieważ ja nie mam problemu z obaleniem tego tabu. Obalenie tej projekcji śmierci bardziej mnie wyzwoliło w życiu i zmotywowało do robienia fajnych rzeczy, do szukania pozytywnych rozwiązań jakiejkolwiek sytuacji każdej i do budowania czegoś konstruktywnego niż w drugą stronę. I wszystkich ludzi, których znam, którzy mieli tego typu doświadczenia, kierują one w bardzo indywidualną stronę. To jest bardzo indywidualne, bo to jest bardzo indywidualne doświadczenie. Nie opowiem ci stale, co czułem, bo to jest po prostu... To są takie rzeczy... Nie ma słów w tym języku. To są takie, dokładnie, to są takie rzeczy, które bardzo ciężko jest opisać i opisywaniem tego typu rzeczy, których nie da się opisać słowami, zajmują się właśnie między innymi artyści, pisarze i poeci. Keith Baderze, czy chciałbyś jakoś skomentować to o czym mówił Muppet jeszcze? Znaczy, chciałbym się odnieść do z tego, co mówił, że tak odnieść sytuację cywilizacji do swojego życia, nie? Bo jednak funkcją religii jeszcze było tworzenie takiego porządku moralnego jakby w społeczeństwie, co wolno, czego nie wolno, nie? Mhm. I w tym momencie, jak sobie to odbierzemy, to nagle zostaje co? Zostaje prawo tylko, tak? Ale to nie ma takiego prawa, które by, wiesz, tak, okay, objęło całą całą ludzką naturę. Albo wola mocy, nie? Nam jeszcze pozostaje. I kutas światowida. Zdrowy rozsądek, który jest po prostu jakiś potrzebny, a takim fundamentem tego zdrowego rozsądku to była taka moralność chrześcijańska do tej pory, nie? Ja myślę, że chrześcijaństwo jest bardzo brutalną religią, bo zawsze było taką, mam na to dowody w postaci źródeł historycznych. Jaka by nie była. Słuchaj, i tak naprawdę są to ludzie, którzy sobie zawłaścili normalne, zdrowe cechy charakteru ludzkiego, no i zaczęli okłamywać ludzi, że ludzie są z natury źli, okrutni i bestialscy, a tylko oni robią z siebie dobrego człowieka. Nikt ci nie powiedział, stary, że właśnie z natury jesteś dobry, z natury jesteśmy dobrzy, że to nie jest pomysł kościoła katolickiego, to jest banda, kurwa, złodziei, która ukradła, ukradła wszystkie porządne słowa, które znaczyły dobre rzeczy, podpisała się pod nimi i zawłaszczyła się na prawach własności. Chłopaki podpisali się pod słońcem i powiedzieli, to my wymyśliliśmy słońce. Myślę, że bardzo jednostronnie się patrzysz na to i tendencyjnie. Jeżeli na przykład zobaczysz małe dzieci, które, nie wiem, ja mam teraz w ogóle wszyscy znają małe dzieci. Ja sam nie mam jeszcze własnego, ale grają wszyscy dookoła, mają małe berbecie. Jeżeli zobaczysz mojego berbecia, który jeszcze nie mówi, on się jakby naturalny stan ludzkiego, dziecko płacze wtedy, kiedy coś jest nie tak. I tak samo jest z dorosłymi ludźmi, tak samo jest z każdym. Czujesz się źle, kiedy jest nie tak. Naturalnym stanem jest, kiedy jest okej. Okay. Więc kiedy ktoś próbuje cię kłaść, stary, w sytuację, że urodziłeś się gównianym dupkiem, który nic nie potrafi, ma przejebany... Ale przesadzasz, strasznie koloryzujesz. Jeżeli nie będzie wyznawał odpowiednio żarliwie Pana, znaczy, że coś jest nie tak. Ale o czym ty mówisz? O grzechu pierworodnym, czy o czym... O podstawie tej teologii, rozumiem, o podstawie tego pomysłu na w ogóle na grupowanie ludzi, jak on nie działa. Mogę? Myślę, że naturalną, tak, myślę, że naturalną cechą jest to, że po prostu przestaje działać, znika to tabu śmierci. Znaczy, po pierwsze to niezależnie od tego, jaka natura tej religii by nie była, to ona była i była mianownikiem wspólnym, nie? To jedna rzecz. A po drugie, no nawet takie podejście, że właśnie jesteś, no, powiedzmy, w takich bardziej parlamentarnych słowach, powiedzmy, jesteś niedoskonałą istotą, musisz się bardziej starać, bo jesteś z natury grzeszny, ideału nigdy nie osiągniesz, ale się staraj. A to staranie polega na płaceniu. Ale to jest bardzo korespondencyjna taka postawa do takiego zjawiska jak defensywny pesymizm, nie? To jest to takiego, że na przykład zakładasz, że coś nie wyjdzie i w cholerę energii wkładasz w to, żeby to się udało i to jest dużo lepsze takie nastawienie, że na przykład zakładasz, że ci wszystko wyjdzie, jest po prostu super, na pewno wszystko będzie dobrze, nie? No to sam to, że zakładasz, że coś nie wyjdzie i bardziej nad tym pracujesz, stawia się w wyższej pozycji niż ten gość, który to olewa, nie? No, właśnie, czy ja wiem, czy lepsze, dlaczego, które nastawienie dlaczego, lepsze? Dlaczego niechęć do katowania się była... Słuchaj, powiem ci tak, jestem tak zwanym specjalistą, wykonuję swój zawód z wielką radością. Jakby najgorzej pracuje mi się zawsze z ludźmi, którzy przychodzą do pracy jak do żmudnego obowiązku. Jak dobrze by kolesie nie byli, nie da się z tymi ludźmi pracować. Po prostu, jeżeli ktoś nie ma fanu, nie ma frajdy z tego, co robi, na pewnym etapie zaawansowania, to a tu się zgodzę. To po prostu nie pojedzie stara, nie wpadnie na dobry pomysł, ani nic. Jedyne, co się dzieje z takim kolesiem, to po 3 miesiącach pracy nad projektem zaczyna nerwowo kopać w biurku i fuck jest. Albo płakać, no, albo płakać, albo traktować wszystko jako wielkie wyzwanie. Słyszę po prostu gigantyczne bluzgi przez pół biura pod tytułem, wiesz, fuck off. Tak, za bardzo się spinają takie osoby. Jeżeli sobie ktoś nie radzi z taką ekspresją po prostu, to nie powinien tego robić. Okej, panowie, przepraszam was, bo musimy kończyć ten wątek akurat. Dzięki ci wielkie, Kiss Bejderze, za ciekawy głos i dzwoń częściej. Trzymaj się. Dzięki, miłego wieczoru, hej. Wzajemnie. Dziękuję nawzajem. Słuchacie Lewatywy Mózgu, mówią do was Krawiec i Mapet. Prawie, to może teraz ty powiedz, bo ja się zamknę po prostu i teraz ty powiedz, co ty w ogóle myślisz na ten temat. Co ja myślę na ten temat? Dobrze, ja bardzo chętnie powiem, co myślę na ten temat, tylko niestety muszę się udać tam, gdzie król chodzi piechotą i trysnąć humorkiem. Telefon, bo na pewno ktoś dzwoni. Właśnie nie, nikt nie dzwoni i to jest, ja już dosłownie nie mogę, już mi oko wypycha. Więc muszę... Oko wypycha i takie kropelki żółte mi się na skórze pojawiają, więc zniknę na sekundę, dobra. A w tym momencie będzie sobie grała znowu muzyczka. Ja dokładnie, tą muzyczkę. Dobry pomysł, dobry pomysł. There are stars on the ring which make me feel so down. There's one, two, and three, four rings to find them all in time and drive them into darkness forever. Sorrow, come. A to był Blind Guardian, Lord of the Rings. Świetna, świetna muzyczka, bardzo lubię, więc może sobie niech gra na razie w tle zamiast Morrowinda. Co ja myślę na ten temat? Mapeta chwilowo nie ma, połączę się z nim za sekundę. Właściwie zbliżamy się już do końca audycji, zostało nam 10 minut. Bardzo dziękuję, że jednak pojawiło się sporo słuchaczy, przynajmniej na czacie. Nie wiem, jak wyglądają statystyki dokładnie, bo nie patrzę na to, nie interesuje mnie to. Cieszę się, jeśli nawet jedna osoba, jeśli jednej osobie się spodoba ta audycja, to ja będę już wielce happy. A jeśli chodzi o jakieś tam moje wyobrażenie, no to temat oczywiście rzeka. Mógłbym się ustosunkować do jakiejś konkretnej rzeczy. No, dla mnie życie na pewno jest grą. Jest grą, tak czuję od zawsze i fascynuje mnie ta gra. Zawsze staram się, jestem takim trochę cheaterem, hakerem, zawsze staram się w tą grę trochę w głębiej wniknąć. No, co raczej Bogu może się nie podobać, to jeśli trzymamy się Biblii, bo Bóg nie lubi takich właśnie cheaterów. To są już rzeczy, które zakrawają na jakąś magię, prawda? Bóg raczej lubi takich, którzy grają w tą grę normalnie, tak jak używają tej gry dokładnie tak, do takich celów, do jakich została ona stworzona, może tak powiem. A no nie wiem, zastanawiam się, czy jeszcze cały czas, czy życie jest grą o sumie zerowej, czy nie zerowej, to mnie strasznie interesuje. Polecam wszystkim coś takiego jak gra w życie, tak to się dokładnie nazywa, sprawdźcie sobie na Wikipedii i na przykład taki układ jak ogrody Edenu sobie zobaczcie, jak to wygląda, może was to zainteresuje, są programy do tego. Nie będę mówił, po prostu jak ktoś lubi interesujące, ciekawe rzeczy, dotykające takich tematów jak cybernetyka też, no to niech sobie gra w życie. A no i cóż, no wynik tej gry, myślę, że to jest też złożona sprawa. Wynik tej gry zwanej życiem wyobrażam sobie jako taką trójwymiarową tablicę, mówiąc językiem programistycznym, ale nie będę was tu dłużej zanudzał, chyba że masz mapę, to jakieś konkretne pytanie do mnie jako nietypowo do prowadzącego. Ale słuchaj, mam konkretne pytanie. Czy na przykład nie odczuwasz takiej wewnętrznej potrzeby, żeby zmierzyć się z tematem przekroczenia, wiesz, limitu własnych wizji, czy niezupełnie? Bo to jest... A co masz dokładnie na myśli? Słuchaj, no śmierć jest przekroczeniem, nie wiem, jest po prostu widzeniem czegoś innego, no. Wyjście poza ciało, wszystkie tego typu rzeczy. Czy nie odczuwam potrzeby, aby się znaczy, zmierzyć? Nie tyle potrzeby, ile... Czy jeżeli odczuwasz tak mocne pytanie, czy jest, wiesz, suma zerowa, czy nie... Czy nie zastanawiasz się po prostu nad tym, żeby po prostu nie odnieść odpowiedzi na to pytanie? No, myślę, że odpowiedzi na to pytanie długo nie poznamy. Nie wiem, czy w ogóle da się poznać odpowiedź na takie pytanie. Jak ktoś by nie wiedział, to tłumaczę, że tak w dużym uproszczeniu to chodzi o to, czy żyjemy w świecie, w którym możemy zyskać tylko, jeśli komuś coś zabierzemy, czy też żyjemy w świecie takim, że coś może się wygenerować. Jakaś wartość może powstać samoistnie i w związku z tym niekoniecznie trzeba komuś zabierać, aby komuś dać. No, ja tak to zrozumiałem przynajmniej. Czy może ty jakoś w mapecie inaczej to rozumiesz? No, nie, tak samo. Także, no nie wiem, no nie próbowałeś, znaczy jakby nie próbowałeś nigdy sprawdzić jakby konsekwencji tej sytuacji, no bo to jest dosyć łatwe. Jakby wystarczy, że zaczniesz symulować taką sytuację i szybko dopadną ci konsekwencje. Myślę, że symulacja może być bardzo niedokładna, ponieważ inne w ogóle prawa rządzą mikroświatem, inne makroświatem, a jeszcze inne kosmosem i nie sądzę, aby dało się na jakichś prostych przykładach dojść do tego, bo gdyby się dało, to już dawno by doszli ludzie do tego, a nie spierali się o to w nieskończoność. Myślę, że cała nasza historia naszej cywilizacji, zmiany ustrojowe różne, to są właśnie cały czas mierzenie się też także z tym właśnie tematem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja u źródła mam troszkę inne podejście, bo uważam, że jakby skala, ja wierzę w taki pattern, wierzę w coś jak sekwencja Fibonacciego. czy jakby duplikowany fraktal, teoria fraktali, no nie? Może o tym zrobimy jutrzejszą audycję na przykład. To wiem. To jest bardzo ciekawy temat, mnie to niesamowicie ciekawi. Idea jest taka, że informacja jest zakodowana na samym dole za pomocą prostego patternu i jest tylko duplikowana. Tak. Jest tylko duplikowana, powiększana i tak naprawdę posumując i mając, duplikując jeden i ten sam klocek, jesteś w stanie zbudować całą rzeczywistość, no nie? Tak, i tak naprawdę świat, dokładnie to, co będziesz budował, zawsze będzie wiernym odtworzeniem tego, co jest w pierwszej kostce na dole. Także tak naprawdę jakby o co mi chodzi, że skala że skala taka, wiesz, galaktyczna jest dokładnie tym samym, czym jest skala mikro, czym jest skala średnia. Mówiąc brutalnie, mieszanie, nie wiem, herbaty czy kawy w filiżance z cukrem jest mniej więcej taką samą rzeczą, jak po prostu jak przemieszanie się całej galaktyki. Jest dokładnie, występują dokładnie te same procesy i te same super, naprawdę wszystko jest tym samym procesem wszędzie. Tak, dlatego pamiętam. Ja nie wierzę w coś takiego, że wiesz, dlatego się pytam o to, moje pytanie o twoją konsekwencję, o to, czy wiesz, czy próbujesz się z tym zmierzyć, bo ja po prostu wierzę twardo w to, że prawa w skali makro i mega są dokładnie takie same. Dlatego jeżeli robisz to w skali makro, konsekwencje przyjdą szybciej. Być może tak jest. Pamiętam, że podczas naszych dysput doszliśmy nawet do takiego kiedyś wniosku, że jeśli wziąć historię naszej całej cywilizacji jako jeden odcinek, prawda, czasowy, to tam, gdzie następuje przecięcie złotym podziałem, tam nastąpi jakaś bardzo epokowa, jakby bardzo epokowe wydarzenie w historii naszej cywilizacji. I tak sobie pomyśleliśmy, że może to być ten słynny kalendarz Majów, nie? I 2012, że może to jest właśnie ten złoty podział na linii naszej historii, naszej cywilizacji. Nazywa się jeszcze, w hinduizmie występuje, to jest kalendarz hinduistyczny, nazywa się Kala Yoga, czy jakoś tak. Ja też się sprawdzę i pewnego dnia tak podrzucę pełną. I to jest właśnie, to jest opis wszystkich takich cykli dokładnie w kalendarzu Majów. Że pierwszy jest, że tam że jest era złota, czyli rozkwit cywilizacji, era brązu i żelaza, gdzie po prostu wszyscy tracą głowę i zaczynają się mordować, chociaż nie przynosi żadnego pożytku. Tak naprawdę wszyscy robią tylko krzywdę. I że jest moment, że człowiek robi sobie krzywdę, bo jest upośledzony umysłowo przez, nie wiem, pole elektrograwitacyjne, cokolwiek. Następnie Ziemia z całą galaktyką przemieszcza się w inny kawałek kosmosu, bo to wszystko ciągle gdzieś się lata w kosmosie jakimś wielkim. I to miejsce, w które się przemieszcza, jest takie, że ludzki mózg zaczyna dostawać tego takiego pozytywnego poweru i przestaje się mordować i przestaje się bać śmierci. Jakby strach przestaje determinować nasze zachowania. Nasze zachowanie determinuje bardziej próba rozwiązania sytuacji, a nie zachowawczego, a nie ataku paniki. Dokładnie. Od dawna mam taką teorię, że strach jest jednym z mocniejszych czynników negatywnych, które na nas wpływają i tego strachu trzeba się wyzbywać. No cóż, niestety musimy już kończyć audycję. Druga godzina gratis była jak zwykle. Dobrze macie ze mną. Dobrze. Zawsze druga godzina. Poproszę, ty wiesz jaką. Za dobry byłem. Tam miałem piosenkę. Aha, Mapeta utworek. Właśnie. Nie mój, to jest tu od Mapeta, label, od Mapeta. Lokalna niezależna. Ktoś założył teraz własną wytwórnię małopłytową, także uważnie sprawdzą, co się dzieje, a ty starcz. Także. Dobra, to ja wam puszczam ten utworek i żegnam się z wami. Przed tym jak puszczę utworek, jak jesteśmy w temacie cały czas gier, to króciutki jeszcze dżingielek. Na ja do widzenia. Zanim ty pożegnasz, to ja też żegnam wszystkich. No. Do widzenia. Żegnamy. Żegnamy. No i do zobaczenia jutro. Krawiec. Do jutra. Trzymajcie się. Nara. Nara.